تھوڑا سا تکرار ہو جائے آپ کے ساتھ. امام مسلم رحمہ اللہ ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات یاد ہے آپ کو؟ بتائیے. 204 اور جی شاباش 261. کہاں پیدا ہوئے؟ نیشاپور. اور کہاں فوت ہوئے؟ نیشاپور. وفات کا سبب کیا بنا؟ آپ کو کھجوریں کھلاؤں گا میں. جی ہاں صحیح بات ہے, صحیح. جزاکم اللہ. حدیث صحیح کی 5 شرائط ہم نے بتائی تھیں, کون بتائیں گے؟ جی دیکھ کے بتا دیں, پھر بھی غنیمت ہے, قابل قبول. جی حافظ ہو, عادل ہو, سند کیا ہو؟ جی سند متصل ہو, معلل بھی نہ ہو اور شاذ بھی نہ ہو. شاذ کی تعریف کیا کریں گے؟ دو تعریفیں ہیں نا, ایک تو ثقہ اپنے سے بڑے ثقہ کی مخالفت کرے, اور دوسری ایک ثقہ کئی ثقات کی مخالفت کرے. امام مسلم رحمہ اللہ نے 3 اقسام بنائی ہیں جن کا ذکر کیا تھا. ان میں سے صحیح مسلم کے لیے کتنی اقسام ہیں, اور تیسری قسم نہیں ہے, تو وہ 3 اقسام کیا ہیں؟ جی وہ نہیں ہے, لیکن باقی جو 2 ہیں وہ کیا ہیں؟ جی جن کے رواج جو ہیں وہ ضبط و اتقان میں کامل ہوں. ہم نے کہا تھا پہاڑ جیسے ہوں, ہم نے اصطلاح استعمال کی تھی, جن کا ضبط پہاڑ جیسا ہو, شدید اور سخت اور قوی قسم کا. یہ طبقہ اولا ہے, اور طبقہ ثانیہ متوسط درجے کے. اصالتا استشہادا یہ 2 ہم نے اصطلاحیں استعمال کی تھی, سمجھا سکتے ہیں کیا ہیں؟ یعنی طبقہ اولا سے اصالتا اور طبقہ ثانیہ سے استشہادا. استشہاد میں جی جی یعنی اصالتا اگر ایک ہی سند ہو تو وہ کافی ہے صحت کو ثابت کرنے کے لیے. وہ رواج جو ہیں وہ اصلاً صحیح مسلم کے راوی ہیں, اور استشہادن یہ طبقہ ثانیہ جن کے رواج متوسط قسم کے ضابط ہوں, اور ان سے صحب کا اور غلطی کا امکان ہو یعنی بہت کم. تو ان کی روایت امام مسلم کیسے لائے ہیں؟ استشہادن, ٹھیک ہے نا, کوئی اس کا دوسری کوئی سند اس کی مطابقت کر رہی ہے, تائید کر رہی ہے, 2 سندیں ہوں, 3 ہوں, 4 ہوں, تو استشہادن اس طبقے سے لائے ہیں. تیسری قسم جو ہے وہ متروکین کی, متہمین کی, وہ کیا ہیں؟ صحیح مسلم کا موضوع وہ نہیں ہے بالکل. بارک اللہ فیک. جی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد, قال الامام مسلم رحمه الله في مقدمته وبعد, يرحمك الله, فلولا الذي رأينا من سوء سنيء كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الحديث الضعيفة وروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم ان كثيرا مما يقذفون به الى الاغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الروايه عنهم ائمه اهل الحديث مثل مالك بن انس وشعبه بن الحجاج وسفيان بن عيينه ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الائمه لما سهل علينا الانتصاب لما سالت من التمييز والتحصيل. احسنت جزاك الله خيرا. صحیح مسلم کی جو عبارت جو ہے مقدمے کی یہ کافی اس نے پیچیدگی ہے. دیکھیں یہ لولا جو شروع میں پڑھا آپ نے فلول الذی رأینا, اس کا جواب چاہیے. اس کا جواب کوئی 10 سطروں کے بعد آ رہا ہے, لما سہل علینا الانتصاب. یہ لما جو ہے لولا کا جواب ہے اور یہ کافی دور یہ جواب اس کا مذکور ہے. یعنی طلبہ اگر وہ تلاش کرنا شروع کر دیں تو ممکن ہے اس تک نہ پہنچ پائیں اور عبارت کو نہ سمجھ سکیں. امام مسلم رحمہ اللہ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کے شاگرد نے ابو اسحاق نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا, ایک مجموعہ تیار کیا جائے جو صحیح احادیث پر مشتمل ہو اور اس میں تکرار نہ ہو بلکہ اختصار ہو. امام مسلم فرماتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے آسان تب ہوا جب میں نے ایک ماحول میں دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو محدث کہتے ہیں لیکن وہ ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں, منکر حدیثیں بیان کرتے ہیں, اور ان کو چاہیے کہ وہ صرف صحیح حدیثوں پر اکتفا کریں, مگر وہ اکتفا نظر نہیں آتا. تو پھر میں نے سنجیدگی سے یہ بات طے کر لی کہ جو آپ کا مطالبہ ہے اور تقاضا ہے کہ ایک کتاب ایسی تیار ہو جو صحیح حدیث پر مشتمل ہو, تو اس تقاضے پر عمل کرنا میرے لیے آسان ہو گیا. اگر اس قسم کا ماحول نہ ہوتا اور لوگ صحیح حدیثوں پر اکتفا کرتے تو شاید میں تیار نہ ہو پاتا کہ کام تو چل رہا ہے اور محدثین کام کر رہے ہیں تو ہم بھی اسی کام سے استفادہ کریں. لیکن جب بعض علماء کو دیکھا کہ وہ ضعیف حدیثیں, منکر حدیثیں بیان کرتے ہیں حالانکہ ان کو صرف صحیح حدیث پر اکتفا کرنا چاہیے تھا, ایسا نہیں ہو رہا, تو یہ ان کا جو طریقہ کار تھا جو غلط تھا, ناپسندیدہ تھا, اس سے میں نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ آپ حق بجانب ہیں اس مطالبے میں, اور یقیناً ایسی کتاب چاہیے جو صحیح حدیث کا مجموعہ ہو اور اس میں منج اختصار ہو, تطویل نہ ہو, تکرار نہ ہو, تاکہ اس سے ہر شخص کو, عام لوگوں کو بھی استفادہ کرنا ممکن ہو. یہ پورے پیراگراف کا مفہوم ہے. تو یہ لولا کا جواب جو ہے لما سہل علینا الانتصاب لما سألت, اگر یہ سب باتیں نہ ہوتیں تو آپ کا جو سوال اس کو پورا کرنا, اس کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہونا, اپنے آپ کو تیار کرنا میرے لیے آسان نہ ہوتا. لیکن یہ ماحول کو دیکھ کر اور جو ضعیف حدیثوں کا ایک چرچا ہے اسے دیکھ کر میں تیار ہو گیا. یہ ایک سنت محدثین کی. اس کا معنی یہ ہے کہ جس دور میں احادیث ضعیفہ کا چرچا ہو اور واہی تباہی باتیں جو ہیں وہ علماء مقررین کریں اور موضوعات جو ہیں وہ ان کا ڈھیر لگا دیں اور من گھڑت قصے بغیر حوالے کے, بغیر سند کے, اس وقت جو اہل حق ہیں جن کو منہج کی معرفت ہے, جو صحیح اور ضعیف کی تمیز کو پہچانتے ہیں, ان کا فریضہ اور زیادہ قوی ہو جاتا ہے کہ وہ اس میدان میں پوری قوت سے آئیں, ایسے لوگوں کا تعاقب کریں, ان کی جو موضوعات اور جو ان کا کذب اور جھوٹ ہے اس کو آشکارا کریں, تاکہ جو ایک ذمہ داری اہل السنہ اہل الحدیث کی ہے کہ حق اور باطل ان دونوں میں تمیز ہو جائے, تو تمیز کے لیے اہل حق کا جو ہے وہ میدان میں آنا ضروری ہے. یہاں بھی ایک سبب امام مسلم نے بیان کیا کہ جو کام تھا خاصا مشکل تھا لیکن میں نے اپنے آپ کو تیار کیا اپنے ماحول کو دیکھ کر, کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو محدث کہتے ہیں مگر ان میں تمیز نہیں ہے صحیح اور ضعیف کی, ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں, منکرات بیان کرتے ہیں, حالانکہ ان کو صرف صحیح حدیث پہ اکتفا کرنا چاہیے. تو اس چیز نے مجھے آمادہ کیا کہ میں یہ کام اب کروں اور ضرور کروں. چنانچہ یہ بھی ایک سبب ہے جس کا خلاصہ یہ ہے رأینا, من سوء صنیع کثیر ممن نصب نفسہ محدثاً، یعنی سوء صنیع یعنی برا کام، برا معاملہ بہت سے لوگوں کا دیکھا، اور وہ لوگ کون ہیں؟ نصب نفسہ محدثاً، جنہوں نے اپنے آپ کو ایک محدث کے مقام پر بٹھایا ہوا ہے، اپنے آپ کو محدث سمجھتے ہیں اور محدث کی شہرت چاہتے ہیں وہ، مگر ان کا کام کیا ہے؟ تو پہلا نقطہ یہ ہے، بہت سے لوگ جو محدث کہلواتے ہیں ان کا کردار، نمبر ایک، احادیث ضعیفہ کا بیان، نمبر دو، احادیث منکرہ کا بیان، اس کو بولتے ہیں خاص بعد العام، حدیث منکر ضعیف ہی ہیں، ضعیف میں عموم ہے اور منکر یہ خاص اصطلاح ہے جس میں ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے، اس کی حدیث کو منکر کہا جاتا ہے، تو وہ بھی ضعیف ہے، تو یہ ایک اسلوب کتاب و سنت میں بھی جگہ جگہ موجود ہے کہ عام چیز کے ذکر کے بعد خاص چیز کا ذکر کرنا۔ ان کا تیسرا کردار، ثقہ راویوں کی روایت پر اکتفا کرنا ترک کر دیا ہے، چاہیے تھا کہ صرف ان روایتیں لے جن میں راوی ثقہ ہیں، مگر ثقات کی روایتیں انہوں نے ترک کر دیں اور منکر اور ضعیف احادیث بیان کرنی شروع کر دیں، حالانکہ وہ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کی بیشتر بیان کردہ احادیث ضعیف اور منکر ہوتی ہیں، اس کو ان کو اقرار بھی۔ تو یہ سب چیزیں اگر نہ ہوتی، یعنی ضعیف اور منکر ہوتی ہیں جن کی بڑے بڑے ائمہ کرام نے مذمت فرمائی ہے، وہ ائمہ کون ہیں؟ مثلا امام مالک، شعبہ، سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید القطان، عبد الرحمن بن مہدی، یعنی یہ وہ اساتین علم ہیں جو اس دور میں مرجع تھے عوام و خواص کے، ان تمام ائمہ نے جو حدیثیں وہ بیان کرتے ہیں ضعیف اور منکر، اس کی مذمت کی ہے اور وہ ان کی تائید نہیں کرتے۔ امام مسلم فرما رہے ہیں کہ یہ امور ہم نے دیکھے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو محدث ظاہر کرتے ہیں اور یہ ان کا کردار ہے، یہ تمام چیزیں اگر نہ ہوتی لما سہل علینا الانتصاب لما سألت، لما یہ لام تاکید اور میم نفی کا ہے، لما سہل علینا الانتصاب لما سألت، اپنے شاگرد سے فرما رہے ہیں کہ جو آپ نے مجھ سے تقاضا کیا ہے اس تقاضے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اور کھڑا کرنا آسان نہ ہوتا، تقاضا آپ کا مشکل ہے آسان نہ ہوتا، لیکن یہ چیزیں دیکھ کر میں نے پھر ضروری سمجھا، ضروری قرار دیا کہ ایسا مجموعہ، ایسی کتاب تیار کرنا فرض ہو گیا۔ جو اگلا پیراگراف ہے، ولیکن من اجل ما اعلمناک من نشر القوم الاخبار المنکرہ بالاسانید الضعاف المجهولہ وقذفهم بها الى العوام الذين لا يعرفون عیوبها خف على قلوبنا اجابتك الى ما سألت۔ وہی مراد ہے کہ ہم نے جب دیکھا ان لوگوں کو جو منکر قسم کی حدیثیں عوام الناس میں پھیلا رہے ہیں اور نشر کر رہے ہیں، حالانکہ عوام کو ان احادیث کے عیوب کا، ان کے ضعیف ہونے کا علم نہیں ہے، وہ ان پر بھروسہ کر کے ان کو قبول کر لیتے ہیں، تو اس چیز نے خفا علی قلوبنا ہمارے دلوں پر آسان کر دیا اجابت کا الی ما سألت، آپ کے تقاضے کو پورا کرنا، جو آپ نے یہ تقاضا کیا کہ صحیح احادیث کا مجموعہ تیار کیا جائے، تو اس چیز کو دیکھ کر کہ اس طرح کے لوگ عوام الناس میں ضعیف حدیثیں پھیلا رہے ہیں اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو علم نہیں ہے کہ یہ ضعیف ہیں اور وہ قبول کر لیتے ہیں، تو پھر ضروری تھا کہ ہم یہ مجموعہ تیار کریں تاکہ عوام کو صحیح رہنمائی پہنچا سکیں۔ جی، باب وجوب الروایہ عن الثقات وترک الكذابین۔ واعلم وفقك الله تعالى ان الواجب على كل احد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ان لا يروي منها الا ما عرف صحه مخارجه والستاره في ناقليه وان يتقي منها ما كان منها عن اهل التهم والمعاندين من اهل البدع، والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وقال جل ثناؤه ممن ترضون من الشهداء، وقال عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة، والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيها إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم، ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أحسنت. باب كيه؟ باب وجوب الرواية عن الثقات واجتناب وترك الكذابين۔ یہ دو نقطے ہیں، ایک تو واجب ہونا، وجوب، واجب ہونا روایت کا، عن الثقات، ثقہ راویوں سے واجب ہے کہ روایت ثقہ راویوں سے کی جائے، کہ جو بھی شخص کوئی حدیث بیان کرے تو اس کی سند کے تمام راوی ثقہ ہوں۔ ہم نے کل بتایا تھا کہ ثقہ میں دو چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، ایک ضبط اور دوسرا عدل، عدالت۔ جب ضبط مکمل موجود ہو اور عدالہ مکمل موجود ہو تو یہ دو چیزیں جمع ہو کر راوی کو ثقہ بنا دیتی ہیں، تو ضروری ہے کہ ایسی روایت بیان کی جائے جس کی سند کے تمام رواج جو ہیں وہ ان دو شرطوں پر قائم ہوں، اور وہ ضبط اور عدالت ہے، اور ان کی جو ثقاہت ہے وہ مسلم اور ثابت ہو۔ بترک الکذابین، اور یہ بھی واجب ہے کہ کذاب راویوں کو چھوڑ دیا جائے، ان کی روایتوں کو چھوڑ دیا جائے، کذابین کی روایتوں کو چھوڑ دیا جائے، جو کہ ایک بہت بڑا جرم ہے، بھیانک قسم کا، جیسا کہ آگے بہت سی احادیث آپ پڑھیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کذب کو کیا مقام دیا ہے اور کیا اس کی وعید ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ فعلم وفقک اللہ تعالی، جان لو اللہ تعالی آپ کو توفیق دے۔ یہ ایک بڑا، ایک شفقت سے بھرا ایک انداز اور اسلوب ہے کہ بار بار اپنے شاگرد کو دعا دے رہے ہیں، رحمک اللہ، وفقک اللہ، بارک اللہ، ان الواجب على كل احد عرف التمييز بين صحيح روايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين اللہ يروي منها الا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه, کہ جو شخص صحیح اور ضعیف کی تمیز کو پہچانتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے, صحیح کی تعریف یہ ہے اور ضعیف کی تعریف یہ ہے, اور جو شخص جانتا ہے کہ راوی جو ثقہ ہوتا ہے اس کی روایت قابل قبول ہے اور جو ضعیف راوی اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے, جب یہ دو نقطے معلوم ہوں تو پھر یہ فرض اور واجب ہے کہ وہ صرف ان روایتوں کو بیان کرے جن روایتوں کا مخرج معلوم اور صحیح ہو, اور جس کے ناقلین جو ہیں وہ سارے کے سارے ثقہ ہوں. ایک ہے ما عرف صحت مخارج ہی, اور دوسرا بستارہ فی ناقلی, اس حدیث کو بیان کرے جس کے مخارج کی صحت اسے معلوم ہو, اور ناقلین جو نقل کرنے والے ہیں روایت کرنے والے ہیں ان کا ستارہ معلوم ہو. ستارہ کا معنی ایک نزاہ اور سقاہت اور عیب سے ضعف سے پاک ہونا, ستارہ اصل پردے کو بولتے ہیں, معنی یہ نہیں کہ اس کا عیب پردے میں ہو, معنی یہ کہ وہ ثقہ ہو, اس کی ثقاہت جو ہے ہر قسم کے عیب پر غالب ہو. تو جب تک نقل کرنے والوں کا ثقہ ہونا معلوم نہ ہو اور حدیث کے مخرج کی صحت معلوم نہ ہو اس وقت تک روایت بیان نہ کرے, اس کو بیان کرنے سے گریز کرے. یہاں ان لوگوں کے لیے ایک تنبیہ ہے, جیسے آج کل یہ سوشل میڈیا پر حدیثیں آتی ہیں اور آپ ان کو آگے منتقل کر دیتے ہیں بغیر تحقیق, یعنی بغیر تحقیق کے وہ روایتیں لوگ بھیجتے ہیں اور آپ بھی بغیر تحقیق کے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں, تو یہ ممکن ہے کہ یہ اسی زد میں آ جائے یہ معاملہ کہ آپ نے بغیر معرفت کے بغیر تمیز کے آگے اس کو منتقل کر دیا. اب جو جو اس کو پڑھے گا اور اگر قبول کرے گا تو وہ گناہ آپ کے ذمہ آئے گا. تو دین کا معاملہ اتنا نظیف اور صاف ستھرا ہے کہ اس کا مدار احادیث صحیح ہے اور ثقہ قسم کے راوی ہیں. یہ صحت مخرج کا ایک معنی, اور صحت مخرج اس کا معنی یہ کہ یہ حدیث کہاں سے برآمد ہوئی, یہ حدیث کے مخرج کا معلوم ہونا, یہ کہاں سے نکلی ہے, کہاں سے برآمد ہوئی ہے, کہاں سے پہنچی ہے, یہ کیسے معلوم ہوگا. مثلا ایک راوی ہے مدنی, اس کا شیخ بھی مدنی, اس کا شیخ بھی مدنی الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, معنی اس حدیث کا مخرج مدینہ منورہ ہے. اس قسم کی حدیثیں جو ہیں ان کی سند کا اتصال پہچاننا آسان ہے, راوی اس کا شیخ, اس کا شیخ, اس کا شیخ, سب ایک شہر کے, سب مدینہ کے یا بغداد کے یا شام کے یا بصرہ کے یا مصر کے. تو اس حدیث کا مخرج فلاں علاقہ ہے اور اس کا مدار فلاں راوی ہے. یعنی صحت کے بارے میں آپ کو تسلی ہوگی. بعض اوقات ہوتا ہے کہ شاگرد مدنی ہے, اس کا شیخ دمشقی ہے, اس کا شیخ بصری ہے, اس کا شیخ خراسانی ہے. ان حدیث کا مخرج دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے. اب محدثین نے اس بات کو باقاعدہ آشکارا کیا ہے کہ دمشقی کو یہ روایت مدینہ مدنی سے کیسے ملی, اور بصری کو دمشقی سے کیسے ملی, اور خراسانی کو بصری سے کیسے ملی. اب لا محالہ مدنی راوی یا تو سفر کر کے دمشق گیا ہے, یا دمشقی سفر کر کے مدینہ آیا ہے, بصری دمشق پہنچا, خراسانی بصرہ پہنچا. اس طرح راویوں کا اتصال اور لقاء تاریخ نے ثابت کیا ہے. کتب رجال میں ہر گوشہ بالکل روشن ہے کہ مدنی کو دمشقی کی روایت کیسے ملی, اور بصری کو دمشقی کی, اور خراسانی کو بصری کی کیسے ملی. یہ کتب رجال میں بالکل نمایاں طور پر یہ باتیں موجود ہیں. اور ان اس چیز کو پہچاننا اور اس کی مدد سے سند کے اتصال کو پہچاننا یہ صحت مخرج ہے, یہ صحت مخرج ہے. یہ محدثین کا کام ہے جنہوں نے ذمہ داری کو اچھی طرح نبھایا ہے. اور کتب میں یہ بات آپ کو نمایاں طور پر نظر آئے گی اور ملے گی. چنانچہ احادیث کا مخرج اس طرح بالکل واضح ہو جاتا ہے. امام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ ضروری ہے کہ روایت ثقہ راویوں سے ہو, اور ضروری ہے کہ حدیث کی روایت میں کذابین کو چھوڑ دیا جائے. اور امام مسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک حدیث بیان نہ کرے جب تک اس کے مخرج کی صحت اس کو معلوم نہ ہو, اور اس کے راویوں کی ثقاہت معلوم نہ ہو. ستارہ, ستارہ کا اصل معنی ہوتا ہے العفہ, بالکل محفوظ صحیح سالم. العفہ والبعد عما یقدح, یعنی جو چیز قدح کا اور مذمت کا باعث ہے اس سے وہ بالکل دور ہو اور بچا ہوا ہو, یہ ستارہ ہو. اسی پیراگراف میں وَأَن يَتَّقِيَ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ التُّهَمْ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ. روایت میں دو قسم کے راویوں سے بچے, ایک اہل التہم جن پر تہمت ہے, اہل التہم تہمتوں والے, مثلا کذب کی تہمت ہے, فسق و فجور کی تہمت ہے. اب گناہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کسی گناہ کی, کسی معصیت کی اس پر تہمت ہے, تو اس کی روایت سے بچے, نمبر ایک. اور نمبر دو والمعاندین من اہل البدع, بدعتی جو معاندین ہوں, جن کے اندر عناد ہو حق کے تعلق سے, ان کی روایت سے بچے. کل ایک سوال آیا تھا کہ صحیح بخاری میں خارجیوں کی حدیثیں ہیں, خوارج کی, جو کہ بدعت تھی. اس کا جواب, صحیح بخاری میں خوارج کی حدیثیں ہیں, مگر جو محدثین کا ایک اجماعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل بدعت سے روایت کرنا جائز ہے چند شرائط کے ساتھ. ایک شرط یہ کہ وہ بدعت میں غالی اور متعصب اور معاند نہ ہو, جیسا کہ شرط من بالمعاندین, معاند اس میں عناد نہ ہو بدعت کے تعلق سے, اس میں غلوب نہ کرے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس بدعت کا وہ داعی نہ ہو, اس بدعت کی دعوت دینے والا نہ ہو. اور تیسری بات یہ کہ وہ روایت جو بیان کر رہا ہے وہ اس کی بدعت کی تائید نہ کر رہی ہو. اگر تائید کرے گی تو اسے یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اپنی بدعت کی تقویت کے لیے وہ حدیث بیان کر رہا ہے, ان تین شرائط کے ساتھ. اور جہاں تک خوارج ہیں, خوارج کے نزدیک جھوٹ بولنا کفر ہے. وہ کہتے ہیں کہ مرتکب گناہ کبیرہ ایسا کافر ہے جو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ جھوٹ سے بچنے والے خوارج ہیں. تو بدعتی ہونے کے باوجود اسی لیے محدثین نے ان کی روایتیں لیں کہ وہ روایت میں جھوٹ نہیں بولیں گے. ان کے نزدیک جھوٹ بولنا کفر ہے. جو شخص ایک بار جھوٹ بولے گا وہ دین سے خارج ہے, کفر میں داخل ہے. تو ان چند وجوہات کی بنا پر محدثین نے خوارج کی حدیثیں اپنی کتب میں ذکر کی ہیں. یہ وہ تین شرائط, غالی نہ ہو, بدعت کی طرف داعی نہ ہو, اور وہ روایت اس کی بدعت کی تائید نہ کر رہی ہو. اور تیسری بات, چوتھی بات یہ کہ خوارج جو ہیں خاص طور پہ ان کے ہاں جھوٹ گناہ کبیرہ ہے, اور ان کا مذہب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے محدثین نے خواری کی حدیثیں اپنی ان شرائط کے ساتھ ذکر کی اپنی کتابوں میں. جی تہمت من اہل التہم, یعنی اس پر جھوٹ بولنے کی یا فسق و فجور کی تہمت ہو, یعنی اس پر الزام ہو, کسی کا قول منقول ہو کہ فلاں راوی کو میں نے دیکھا تھا اس نے جھوٹ بولا یا اس نے فلاں گناہ کا کام کیا. جیسے آگے ایک راوی کا ذکر آ رہا ہے شہر بن حوشب کا, جس کو جمہور محدثین ثقہ کا ہے, امام مسلم اس کو متروک قرار دے رہے ہیں, اور وہ متروک قرار دینا ان کے حفظ یا اتقان کی بنا پر نہیں, ان کی عدالت میں وہ جرح کرتے ہیں. اور ایک قصہ ان کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے حج کے موقع پر اپنے ساتھی کی چادر نکال لی تھی, یہ ایک تہمت. اکثر محدثین نے اس کی نفی کی ہے, ابو حاتم نے یہ بیان کیا اور اس کی نفی کی ہے. لیکن یہ بھی ایک چیز ہے کہ کوئی راوی ایسا مجروح نہ ہو کہ اس کے امانت پر دیانت پر کسی قسم کی تہمت ہو, خواب و تہمت جھوٹ کی ہو, فسق و فجور کسی بھی معصیت کی ہو, تو راوی ایسا بالکل نہ ہو. اتنا یہ پاکیزہ ہمارا یہ قانون ہے اور یہ مصطلحات ہیں کہ جس میں انتہائی دیانت, ثقاحت, ضبط و عدالت تمام تقاضے پورے ہوتے ہیں کہ ایک بار بھی کسی شخص سے گناہ سرزد ہو جائے اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی, اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی. امام مسلم رحمہ اللہ اپنے اس موقف کی دلیل دے رہے ہیں. نمبر ایک, قرآن کی آیت, یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے کوئی خبر لے کر, فتبینوا, اس کا تبین کرو, اس کی تحقیق کرو اور اس کا تثبت کرو, اس کا ثابت ہونا جانو اور معلوم کرو. خالی اس کی خبر پر اعتماد نہ کرو, اس کی خبر پر اعتماد نہ کرو, بلکہ اس کا تثبت معلوم کرو اور اس خبر کا ثابت ہونا یہ جانو اور پہچانو. اب قرآن نے تبینو کہہ کر تحقیق کا دروازہ کھولا ہے کہ خبر کوئی بھی ہو اس کی آپ تحقیق کریں اور بغیر تحقیق اس کو قبول نہ کریں. لیکن خبر کس کی قابل تحقیق ہے؟ ایک فاسق کی, جس میں کسی اعتبار سے کوئی فسق و فجور ہے اور اس کی عدالت ساقط ہے. لیکن محدثین نے جو ایک قواعد بنا دیے کہ ایسے راوی کی روایت قابل قبول ہوگی جو ثقہ ہو, عادل اور ضابط ہو اور سند پوری طرح متصل ہو, شذوذ اور علت نہ ہو, تو یہ ایک بڑا ہی پاکیزہ اور نکھرا ہوا ایک قانون بن گیا. جب ایسا راوی سند میں آ جائے اور وہ خبر دے تو وہ خبر قابل قبول ہوگی. قابل تحقیق کب ہوگی؟ جب خبر دینے والا فاسق ہو یا کم از کم اس کی عدالت معلوم ہی نہیں, جس کو علماء نے مجہول کہا ہے, پتہ ہی نہیں یہ کیسا راوی ہے, اس کی خبر جو دے رہا ہے تو خود یہ کیسا ہے, اس کی کیا کیفیت ہے, اس کی کیا حالت ہے, معلوم ہی نہیں. تو اگر فاسق ہو تو وہ خبر قابل تحقیق ہے, اور اگر وہ ثقہ ہے, عادل ضابط ہے اور تمام قواعد پورے آتے ہیں تو پھر وہ قابل قبول. تو قرآن نے بھی فاسق کی خبر قبول کرنے سے روکا جب تک تبین نہ ہو, جب تک اس کا صدق معلوم نہ ہو جائے اور خبر کی تحقیق نہ ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ جو ہمارا معاملہ ہے یہ دنیا کی خبریں نہیں ہیں, یہ دنیا کے امور کی خبریں نہیں ہیں, بلکہ یہ دین کی خبریں ہیں, دین کے احکام ہیں, دین کے مسائل ہیں. تو اس میں تو اور زیادہ تثبت کی ضرورت ہے, اور زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے, اور ایک کڑے ایسے قانون اور قواعد کی ضرورت ہے کہ جن کو بروئے کار لا کر ہم ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہ سکیں, اور ایسا نہ ہو کہ دین میں ایسی بات شامل کر دیں جس کا تعلق دین سے نہ ہو, جو کہ ایک بہت بڑی معصیت اور گناہ ہے. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کا فرمان, ممن ترضون من الشہداء. یعنی قانون شہادت شریعت میں معتبر ہے, لیکن شہداء یہ شاہد کی جمع ہے, گواہ کیسا ہو, ممن ترزون, جو تمہارا پسندیدہ ہو, باعتبار دین کے, باعتبار امانت اور دیانت کے. یعنی گواہ میں بھی یہ شرط ہے, ہر شخص گواہی کے قابل نہیں ہے, بلکہ پسندیدہ انسان گواہی دے گا. حالانکہ یہ گواہی دنیاوی امور کے تعلق سے ہے تو روایت کا معاملہ اس سے زیادہ جو ہے وہ سنگین ہے اور زیادہ اہم ہے. تو دنیاوی امور میں گواہ میں ممن ترضون کی شرط ہے کہ پسندیدہ ہو باعتبار امانت اور دیانت کے اور باعتبار صدق کے, جو تقاضے ان کو پورا کرنے والا ہو. تو ایسے گواہ سے گواہی لی جائے اور دی جائے تو وہ قابل قبول ہوگی. اسی طرح تیسری آیت کریمہ, وَأَشْهِدُ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ, یہ زیادہ صریح دلیل ہے کہ گواہ بناؤ دو ایسے لوگوں کو جو عدل والے ہوں, عدالت والے ہوں. تمہاری ایک مستقل شرط ہے حدیث صحیح میں کہ تمام راویوں کا عادل ہونا ضروری ہے, اور ہم نے عادل کا بھی جو معنی بیان کیا عند المحدثین بڑا ہی وہ دقیق معنی ہے. تو یہ قرآن حکیم نے بھی گواہ کے لیے عادل ہونا شرط قرار دی ہے کہ عادل گواہ, عادل گواہ کی گواہی چلے گی اور معتبر ہوگی. ایسا شخص جس کی عدالت ساقط ہو, وہ کسی جرم کا ارتکاب کر چکا ہو اور اس کی عدالت مسلم نہ ہو, اس کی گواہی معتبر نہیں ہے. تو گواہ کے لیے بھی عادل ہونے کی شرط ہے, تو راوی کے لیے کیوں نہ ہو؟ گواہی تو دنیا بھی امور کے تعلق سے ہے, اور روایت ایک مستقل دینی معاملہ, اس میں احکام بھی, عقیدہ بھی, اخبار اور مسائل بھی. تو اس میں پھر بالاولا عادل ہونے کی شرط لگائی جائے گی. تو یہ جو ساری جو تقریر گزر چکی, جو روات کی شرائط گزر چکی اور صحیح حدیث کی شرائط گزر چکی, یہ سارے قوانین ہوا میں نہیں ہیں, بلکہ قرآن پاک سے ان کی تائید حاصل ہے. اللہ تعالی نے بتایا ہے خبر دینے والا کیسا ہو, اللہ تعالی نے بتایا ہے گواہ کیسا ہو کہ وہ صاحب عدالت ہو. جب گواہی میں یہ چیز معتبر ہوگی عدالت, تو روایت میں بالاولا معتبر ہوگی. امام مسلم کا ایک جملہ, والخبر وان فارق معناه معنى الشهاده فقد يجتمعان في اعظم معانیہما. امام مسلم پر یہ سوال ہو سکتا ہے نا کہ ہم تو روایت اور حدیث کے باب میں گھوم رہے ہیں, اور آپ نے جو دلائل پیش کیے وہ شہادت کے تعلق سے ہیں, تو یہ کس طرح منتفق ہوں گے روایت پر کہ شہادت میں دو عادل گواہ چاہیے؟ تو یہ بات تو روایت کی ہے, شہادت کی تو نہیں ہے. فرما رہے ہیں کہ الخبر, یا خبر کا معنی حدیث ہے, الحدیث یا روایت. وہ انفارہ کا معنی ہو, اگرچہ حدیث جو ہے اس کا معنی جدا ہے, معنی شہادہ شہادت کے معنی سے, فارق جدا ہے اور فرق ہے. یہ خبر میں اور شہادت میں معنوی اعتبار سے فرق ہے, لیکن فقط یجتمعان, یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں. دونوں چیزیں کون سی؟ یعنی خبر اور شہادت جمع ہوتی ہیں, فی اعظم معانیہما, اپنے بڑے بڑے معنی اور مفاہیم میں. اگرچہ فرق ہے, لیکن بہت سی چیزوں میں خبر اور شہادت میں کوئی فرق نہیں ہے. مثلا ضبط, یہ خبر میں مطلوب اور شہادت میں بھی. جو گواہی دے رہے ہیں اس گواہی میں آپ ضابط ہوں, کوئی بھول قابل قبول نہیں ہوگی. اور راوی کے لیے, جو حدیث کا راوی, اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ ثابت ہو. ضبط یہ شرط, شرط فی الشہادہ و فی الحدیث, دونوں میں شرط ہے. اور مثلا العقل یعنی عاقل ہونا، عقل مانا عاقل ہونا، صاحب عقل ہوش و حواس، یہ شرط ہے شہادت میں بھی اور حدیث میں بھی. مجنوں کی نہ روایت قابل قبول ہے نہ گواہی قابل قبول. المروء ان ایسی امور کی پاسداری کرنا جن سے اگرچہ شریعت نے نہیں روکا لیکن معاشرے میں ان کو اگر برا محسوس کیا جاتا ہے تو ان کی بھی وہ پاسداری کرے اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھے اور بچا کر رکھے. اسی طرح عدالت، عدالت شرط ہے روایت میں بھی اور شہادت میں بھی. اسی طرح بلوغ یعنی بالغ ہونا، یہ شرط ہے روایت میں بھی اور شہادت میں بھی. البتہ روایت میں اتنی وسعت ضرور ہے کہ بچپن میں اگر کوئی حدیث آپ نے سنی اور اس کو بالغ ہونے کے بعد آپ روایت کریں گے تو پھر وہ قابل قبول اور حجت. لیکن اندل ادا، اندل بیان، بالغ ہونا شرط ہے روایت میں بھی اور شہادت میں دونوں میں. تو اگرچہ روایت اور چیز ہے اور شہادت اور چیز ہے لیکن بہت سے معانی دونوں میں مشترک ہیں. لہذا جو ادلہ ہم نے شہادت کے باب میں پیش کی ان کا انطباق روایت پر بھی ہوتا ہے بلکہ زیادہ اولویت سے ہوتا ہے، زیادہ اہمیت سے ہوتا ہے، کیونکہ شہادت کا دروازہ تنگ ہے اور ان کا تعلق امور دنیا سے ہے، جبکہ روایت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تعلق دین سے ہے، عقیدے سے ہے، عمل سے اور احکام سے. تو لازم ہے کہ اس میں زیادہ احتیاط ہو اور زیادہ وہ شرائط معتبر ہوں جو شہادت میں ذکر ہوئی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اذ کان خبر الفاسق غیر مقبول عند اہل العلم کما ان شہادته مردودة عند جميعهم. جب ان بہت سے معنی میں شہادت اور روایت یکساں ہیں اور دونوں ایک ہیں تو پھر جس طرح ایک فاسق راوی کی خبر یا روایت یا حدیث غیر مقبول ہے عند العلماء، اسی طرح اس کی شہادت بھی مردود ہے اور غیر مقبول ہے عند العلماء. جو ادلہ شہادت کے بارے میں پیش کیے ان کا انطباق روایت پر بھی ہو رہا ہے بلکہ زیادہ اولویت سے ہو رہا ہے. اب دلت السنت، امام صاحب فرما رہے ہیں دلت السنت علی نفی روایت المنکر من الاخبار. من قرآن سے استدلال کیا شہادت کے باب میں، احادیث بہت سی موجود ہیں جو منکر ضعیف موضوع روایتیں ان کی نفی کر رہی ہے. سنت پوری طرح دلالت کر رہی ہے علی نفی روایت المنکر، منکر کی روایت کی نفی کی. احادیث میں سے جو بھی منکر روایتیں، ضعیف روایتیں یا موضوعات ہیں نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث، ان کی نفی کر رہی. تو قرآن و حدیث کو اگر ساتھ ملا لیں تو پھر یہ بات ثابت ہوگی کہ غیر عادل کی شہادت بھی قابل قبول نہیں، غیر ضابط کی بھی، اور غیر عادل اور غیر ضابط کی روایت بھی قابل قبول نہیں ہے. دونوں کی نفی کتاب و سنت سے ہو رہی ہے. آگے امام مسلم رحمہ اللہ کچھ احادیث لائے ہیں، وہ آپ پڑھیں اور ان کا ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. یہ دو سند امام مسلم رحمہ اللہ کی, اور متن پیچھے آ چکا ہے, متن پڑھ لیں ذرا. باب الاثر المشہور, مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیا ہے وہ پیچھے ہے. حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ سے کوئی حدیث بیان کرے, من حدث, جو بیان کرے, عنی, مجھ سے, میری طرف سے, بحدیث, کوئی حدیث, یرا انہ کذب, جس میں یہ بات دیکھی جا رہی ہے اور واضح ہو رہی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے, اس حدیث کو بیان کرنے میں وہ کذب اور جھوٹ سے کام لے رہا ہے, فہو احد الکاذبین, وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے, جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. یہ کاذبین بھی پڑھ سکتے ہیں اور کاذبین بھی, اگر کاذبین ہو با کے فتح کے ساتھ, با کی زبر کے ساتھ, تو یہ تثنیہ کے معنی میں ہوگا دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا. ایک جھوٹا وہ ہے جو اس روایت کو گھڑتا ہے, بناتا ہے, اور دوسرا وہ جو اس کو بیان کرتا ہے. جو اس حدیث کو گھڑتا ہے, اس کا متن جھوٹ سے تیار کرتا ہے, ایک جھوٹا وہ ہے, اس کے بعد جو بھی اس کو بیان کرے گا وہ دوسرا جھوٹا ہے, اور دونوں کا گناہ برابر, بنانے والے کا بھی اور بیان کرنے والے کا بھی. فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ, اور یا پھر أَحَدُ الْكَاذِبِينَ جمع کا صیغہ, وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. بعض علماء نے اس حدیث کو جوڑا ہے اس حدیث کے ساتھ, میری امت میں 30 جو ہیں وہ جھوٹے نبی پیدا ہوں گے, جو نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ جھوٹے ہیں. یعنی جو گناہ اس نبی کا ہے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے, وہ وباد اور گناہ اس شخص کا ہے جو جھوٹی روایت جو ہے وہ بیان کر رہا ہے اور بنا رہا ہے. فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ, ان کاذبین میں سے ایک کاذب ہے جن کا ذکر دوسری حدیث میں ہے کہ میری امت میں 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے, جو نبوت کا دعویٰ کریں گے سب جھوٹے ہیں. تو یہ بھی انہی میں سے جو احادیث موضوع, احادیث مکذوبہ بنائے یا بیان کرے, اس کا شمار بھی انہی میں سے. اس سے واضح ہو رہا ہے کہ ایک جھوٹی موضوع روایت بیان کرنا اتنا بڑا گناہ اور اتنی بڑی معصیت ہے, جیسے وہ شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے, اپنے آپ کو جھوٹا نبی کہلوا رہا ہے. جتنا بڑا یہ گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ اس شخص کا ہے جو ایک جھوٹی حدیث کو بنائے یا روایت کرے. جی, یورا یعنی دیکھا جائے, سمجھا جائے, محسوس کیا جائے, یا واضح نظر آتا ہو کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یورا مجھول کا صیغہ. جی, باب فی التحذیر من الكذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربيع بن حراش أنه سمع عليا رضي الله تعالى عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فإنه من يكذب علي يلج النار. جزاك الله. چونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا تو اسانید کی بحث ہم زیادہ نہیں کر رہے. یہاں ایک چیز آپ کو سمجھا دیں, جو ہا آ گئی, سند پڑھیں آپ, حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ, کہ مجھے امام مسلم فرما رہا ہے کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر بن ابی شیبہ نے, امام مسلم کے استاد ہیں, اور ان کی روایتیں صحیح مسلم میں بہت ہیں. ابو بکر بن ابی شیبہ کی روایتیں صحیح مسلم میں بہت ہیں. اس کے علاوہ ابو بکر کا ایک بھائی تھا, عثمان نام تھا اس کا, اس کی روایتیں بھی کافی ہیں صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں بھی. اور ان کا ایک بھائی اور ہے, اس کا نام قاسم ہے, قاسم بن ابی شیبہ, وہ ضعیف ہے, اس کی روایت نہ بخاری میں نہ مسلم میں. باقی یہ دونوں بھائی ابو بکر اور عثمان, ان کی روایتیں کثرت سے صحیح مسلم میں موجود ہیں. تو یہ امام مسلم کا شیخ ہے. ان کا شیخ کون ہے؟ غندر. اور ان کا شیخ شعبہ. غندر کا نام محمد بن جعفر تھا اور غندر اس کا لقب تھا, اور اس کا شیخ امام شعبہ. آگے ہا آپ کو نظر آ رہی, ہا, یہ ہا اختصار ہے تحول کا. یہاں سے سند تبدیل ہو رہی ہے. یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ آگے شعبہ کا استاد ذکر ہوتا تاکہ سند چلتی رہتی، مگر شعبہ پر آ کر سند روک دی گئی اور سند کو پھیرا جا رہا ہے، ایک سند اور لائی جا رہی ہے، ہا تحول کی سند منتقل ہو رہی ہے. وحدثنا، اس کے قائل امام مسلم، مسلم فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث جس طرح ابو بکر نے بیان کی اسی طرح محمد بن مثنى اور محمد بن بشار نے بھی بیان کی. یعنی مجموعی طور پر اس حدیث میں مسلم کے تین استاد، ابو بکر اور محمد بن مثنى اور محمد بن بشار، آگے وہ دونوں، یعنی محمد بن مثنى اور ابن بشار، وہ دونوں روایت کر رہے ہیں محمد بن جعفر سے جس کا لقب غندر پیچھے گزر چکا ہے. پیچھے غندر کیوں، یہاں محمد بن جعفر کیوں ہے؟ امام مسلم کی یہ پوری امانت داری ہے کہ جب یہ حدیث مجھے ابو بکر نے بیان کی تو انہوں نے غندر کا لقب بیان کیا تھا، اور یہ حدیث جب مجھے محمد بن مثنى ابن بشار نے بیان کی انہوں نے اس کا نام ذکر کیا محمد بن جعفر، یہ غندر کا نام ہے. آگے شعبہ ان کا شیخ ہے، اور شعبہ سے آگے پوری سند دونوں یعنی تحویلوں کے ساتھ وہی ہے، ایک ہی سند ہے، اور وہ شیخ ان کے منصور ابن معتمر، اور ان کے شیخ ربیع بن حراش، اور وہ شاگرد نبی علیہ السلام کے صحابی جناب علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خطبہ دے رہے تھے، اور نبی علیہ السلام کے یہ فرمان خطبے میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا تکذبوا علی فانه من یکذب علی یلج النار، مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ جہنم میں داخل ہوگا. یہ اتنی بڑی وعید ہے کہ مجھ پر جھوٹ باندھنے والا جہنمی ہے اور وہ جہنم میں داخل ہوگا، جس کا معنی یہ کہ جھوٹ باندھنا یہ ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جس کی شدید ترین وعید وارد ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا. جی. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل ياني ابن علي عن عبد العزيز بن صحيب عن انس بن مالك انه قال انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوى مقعده من النار. اس سند میں ایک اور امانت کا پہلو امام مسلم رحمہ اللہ کا، وحدثني زهير بن حرب، امام مسلم کے شیخ ہیں، ان کی حدیثیں بھی مسلم میں بہت زیادہ وارد ہیں، ابو خیثمہ ان کی کنیت تھی اور بڑی چوٹی کے محدث تھے یہ، ان کا شیخ اسماعیل، حدثنا اسماعیل، آگے یعنی ابن علی، امام مسلم کی دیانت، یعنی ابن علی، یہ مسلم کا اپنا اضافہ ہے. اگر وہ یوں کہتے حدثنا اسماعیل صرف تو آپ پہچان نہ پاتے یہ کون سا اسماعیل ہے، اسماعیل نام کے راوی بہت زیادہ ہیں، یہ کون سا ہے؟ اور اگر یہ کہتے کہ یعنی حدثنا اسماعیل ابن علی، تو شیخ نے اس طرح بیان نہیں کیا، شیخ نے صرف اسماعیل کا نام ذکر کیا، تو امام مسلم نے اپنی طرف اضافہ کیا وضاحت کے لیے، یعنی ابن علی، یعنی اسماعیل کون ہے؟ یہ علی کا بیٹا ہے، توضیح کے لیے. تو یعنی ابن علی امام مسلم کا اضافہ ہے، اور یہ امانت کا ایک اپنا تقاضا ادا کیا جا رہا ہے. اگر حدثنی اسماعیل ابن علی کہتے تو شیخ نے اس طرح روایت بیان نہیں کی ہے، تو یعنی ابن علی اپنی امانت کا تقاضا پورا کیا ہے. علی اسماعیل کی والدہ کا نام ہے، علی اسماعیل کی والدہ کا نام ہے، ان کے والد کا نام ابراہیم تھا، ابراہیم بن سہم، ابراہیم بن سہم ان کے والد کا نام تھا، تو یہ والدہ کے نام سے معروف ہیں. اور ان کے شیخ عبدالعزیز ابن صہیب جو کہ شاگرد رشید ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرماتے ہیں کہ انہ یمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا، کہ مجھے یہ بات روکتی ہے کہ میں تمہیں زیادہ حدیثیں بیان کروں. زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے مجھے ایک چیز روکتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من تعمد علی کذبا فلیتبوع مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اس لیے ہم احتیاط کے تقاضے پورے کرتے ہیں اور زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتے، اسی وقت بیان کر دی جب ضرورت محسوس ہو. وہ غلط کام دیکھیں جو اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف ہے, پھر ہم حدیث سناتے ہیں کہ اپنی اصلاح کر لو, ورنہ ہم بہت زیادہ حدیث بیان کرنے سے اس لیے گریز کرتے ہیں اور یہ بات ہمیں روکتی ہے. اتنی سخت وعید وارد ہے, ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام پر ہم جھوٹ باندھ جائیں, جو کہ شدید ترین وعید کا باعث ہے. اس لیے صحابہ کرام تحری اور احتیاط کا پہلو اپنایا کرتے تھے, اور جب ضرورت محسوس کرتے تب وہ نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے, کسی غلط کام کو دیکھ کر یا لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے. تو یہ صحابہ کی احتیاط ہے. تو جہاں بھی ضرورت ہو حدیث بیان کرنے کی اور آپ پوری طرح مطمئن ہو اس کی صحت کے تعلق سے, تو اس کو آپ بالکل بیان کریں, لیکن جہاں آپ کو شک و شبہ ہو اس کے اس بات کے تعلق سے, تو وہاں لازم ہے کہ احتیاط کریں اور اس کو بیان نہ کریں, ورنہ یہ وعید حاصل ہو سکتی. جی. وحدثنا محمد بن عبيد القبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. یہ حدیث معنی وہی ہے کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے, فليتبوأ معنی فلینزل مقعده من النار, وہ اپنے جہنم کے ٹھکانے میں اتر جائے. یا فل یتبوا کا معنی فل یقصد, وہ قصد کرے اور تلاش کرے اپنا ٹھکانہ جہنم میں, یہ دنیا میں طے کر لے کہ وہ جہنم میں جائے گا. اگر مجھ پر کوئی موضوع جھوٹی حدیث باندھ رہا ہے اور میری طرف منسوب کر رہا ہے, وہ دنیا میں طے کر لے, اپنے آپ کو یہ بات باور کرا لے کہ میں قیامت کے دن جہنم میں جاؤں گا. اتنی شدید وعید ہے. اور یہ متن کے الفاظ ہیں, یہ بے شمار صحابہ سے مروی, جو محدثین نے اس حدیث کو متواتر ہونے کا دعویٰ کیا. بعض علماء نے اس کی سندیں شمار کی, یعنی صرف صحابہ کے نام تو 47 صحابہ تھے یہ حدیث مروی, اور بعض صحابہ نے بعض لوگوں نے اپنی تحقیق کے مطابق جب اس حدیث کی سند تلاش کی تو 75 صحابہ سے یہ حدیث ان کو مروی نظر آئی, کہ اس کے راوی 75 صحابہ ہیں. ان 75 صحابہ میں 10 وہ صحابی بھی ہیں جو عشر مبشرہ, جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی. تو کتنی یہ اہمیت کی حامل یہ حدیث ہے, ایک متواتر حدیث, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واشغاف الفاظ میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص مجھ پہ جھوٹ باندھے گا وہ یقینی طور پہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے, یقیناً وہ جہنم میں جائے گا. جی. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدث قال حدثنا ابي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعه قال اتيت المسجد والمغيره امير الكوفه قال فقال المغيره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان كذبا علي ليس ككذب على احد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال اخبر قال محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. چنانچہ یہ مغیرہ بن شعبہ جو ان دنوں کوفہ کے گورنر تھے, یہ علی بن ربیعہ فرما رہے ہیں, اتیت المسجد میں مسجد میں آیا نماز ادا کرنے کے لیے, تو ممبر پر مغیرہ بن شعبہ تشریف فرما تھے, ان دنوں وہ کوفہ کے گورنر تھے. فقال المغیرہ تو جناب مغیرہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان کذبا علی لیس ککذب علی احد, مجھ پر جھوٹ باندھنا عام لوگوں پر جھوٹ باندھنے جیسا نہیں ہے. یعنی جھوٹ ایک بری لعنت ہے, عام لوگوں پر بھی جھوٹ آپ نہیں باندھ سکتے, چلے جائے کہ مجھ پر باندھیں, مجھ پر جھوٹ باندھنا عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. کیونکہ عام لوگوں پر جھوٹ باندھنا اگرچہ قبیح ہے اور ایک جرم ہے, لیکن مجھ پر جھوٹ باندھا جائے گا تو اس کا معنی دین میں ایک جھوٹی بات داخل کی جائے گی اور منسوب کی جائے گی میرا نام لے کر, میرے نام کے ذریعے دین میں ایک جھوٹ منسوب کیا جائے گا. تو یہ جھوٹ عام جھوٹ کی طرح نہیں ہے, عام جھوٹ بھی لعنت کا موجب ہے اور گناہ کبیرہ ہے, لیکن اگر مجھ پر جھوٹ باندھا جائے گا تو اس گناہ کی ایک ہولناکی اور اس کی سنگینی اور بڑھ جائے گی. اور آگے وہی الفاظ ہیں, فمن کاذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار,